الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اور عمرے کے طریقے کے سلسلے میں ہمارا بیان جہاں تک پہنچا تھا کہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوں, جہاز میں بیٹھ جائیں, احرام آپ نے پہنا ہوا ہے, تو اب آپ نیت کریں گے. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کی جائے گی, اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے. نیت کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا, آپ نیت کر لیں. نیت دل کے قصد ارادے کہتے ہیں, لیکن چونکہ نیت کے قصد ارادے کو الفاظ کے ذریعے ذکر کرنا یہ بھی افضل اور اولا ہوتا ہے, اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں یاد کر دیا تھا. اور ہم نے کل آپ کو پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ تلبیہ یعنی احرام کے بعد تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے, کم از کم ایک بار واجب, تین بار افضل. تو اب اس کی کثرت رکھنی ہے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے. یعنی اب یہ تلبیہ آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے, لیکن مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں. آہستہ کا مطلب کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن جائیں, اور اب آپ تلبیہ ہی پڑھتے جائیں. یہ اس وقت موقوف ہوگا جس وقت آپ طواف شروع کریں گے. اس سے پہلے آپ چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے, اترتے ہوئے, جہاں بھی آپ کو یاد آئے ضرور تلبیہ پڑھیں, لیکن جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں تو کم از کم تین بار پڑھنا یہ افضل اور اولا ہوتا ہے. حصول برکت کے لیے, حصول شوق و ذوق کے لیے کچھ اس کے فضائل بھی میں عرض کر دیتا ہوں. یہ طبرانی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب لبائک کہنے والا لبائک کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جنت کی خوشخبری؟ تو فرمایا کہ ہاں, جنت کی خوشخبری. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تلبیہ, یعنی جب آدمی اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں, تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عرضی, اس کا یہ انتصار اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے لیے جنت مختص کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, کہ حضرت جبریل نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ وہ لبیک میں اپنی آوازوں کو بلند کریں, کہ یہ حج کا شعار ہے, یعنی حج کی باقاعدہ علامت و نشانی ہے, اور یہ بڑی ایک فضیلت کی بات ہے کہ ہم ایسے عمل کو اختیار کر رہے ہیں جو ایک حاجی کے لیے حج کا شعار اور علامت ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, یہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محرم یعنی احرام والا آفتاب ڈوبنے تک, سورج غروب ہونے تک لبائک کہتا ہے, تو جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ابھی تنویر چل رہی تھی, حج تو دور کی بات تھی, میدان عرفات کا قیام, مزدلفہ کا قیام تو آگے ہی تھا. جب تنویر کی اتنی برکت ہے تو پورے مضمون کی برکت کیا ہوگی. تو لہٰذا لبیک کہنے کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے بعض اوقات جنت تک مختص کر دی جاتی ہے. اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب انسان عمرے کی یا حج کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو وہ حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے, اور اس حالت میں دخول کے ساتھ ہی کئی جائز کام اس کے لیے ممنوع ہو جاتے ہیں. تو کون کون سے کام مرد اور عورت کے لیے ممنوع ہو جاتے ہیں, یا کون سے ایسے کام ہیں جو عورتوں کے لیے تو جائز رہتے ہیں لیکن مردوں کے لیے ممنوع ہو جاتے ہیں, ان کی تفصیل اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہو جاتا ہے. جسم پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, نہ اندر نہ باہر, کچھ بھی نہیں پہن سکتے. تو دو سلی دو چادر استعمال کریں گے, ہاں بہنیں جو ہیں وہ سلا ہوا کپڑا ہی پہنیں گی. مرد کسی بھی چیز سے اپنے سر کو نہیں ڈھک سکتا, لیکن خواتین کے لیے سر کا ڈھکنا عبد لازم ہے. مرد دستانے نہیں پہن سکتا, بہنیں اگر چاہیں تو دستانے پہن سکتی ہیں. مرد موزے نہیں پہن سکتا, یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا کہ جس کا اوپر کا حصہ اس کے پاؤں کی پشت کو چھپا لے, جبکہ خواتین موزے بھی استعمال کر سکتی ہیں اور ایسے جوتے بھی یوز کر سکتی ہیں کہ جن سے پاؤں کی پشت چھپ جائے. جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا منع ہے. اس میں دونوں شریک ہیں، مرد بھی عورت بھی. بلکہ ہم جتنی چیزیں بیان کریں گے یہ مردوں کے لیے بھی ممنوع ہیں اور بہنوں کے لیے بھی ممنوع ہیں. الائچی، لونگ وغیرہ خالص خوشبو، یعنی جو بالکل اس سے خوشبو آپ کشید کر کے نکالتے ہیں، ایسی خوشبودار چیز کھا لینا یا اپنے دامن وغیرہ میں باندھنا یہ ممنوع ہو جاتا ہے. ہاں اگر یہ چیزیں سالن میں ڈالی گئی اور پکا لی گئی ہیں اور چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. زوجہ کا شوہر کو یا شوہر کا زوجہ کو شہوت کے ساتھ چھونا یہ حرام ہو جاتا ہے، ممنوع ہے. اسی طرح قربت کرنا بھی ممنوع ہے. اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا یا کسی سے کٹوانا یہ بھی منع ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کسی کا سر موڑنا، سر صاف کرنا، چاہے وہ شخص بھی محرم ہو یا نہ ہو، یعنی حالت احرام میں آپ نہ کسی کا سر صاف کر سکتے ہیں، نہ اپنا سر سیٹی وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں، نہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں. ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جب احرام کھولنے کی باری آتی ہے، مثلا آپ نے پورا عمرہ کر لیا، اب آپ حلق کروانا ہے، اس کے بعد احرام کھول دینا ہے، احرام کی پابندی سے آپ فارغ ہوں گے، اس وقت ایک محرم دوسرے محرم کا سر موڑ سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح کسی سے بھی دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا حالت احرام میں حرام ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جس کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالت احرام میں حرام نہیں ہوتے بلکہ صرف مکروہ ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بھی ذہن میں رکھیں. جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگھی کرنا، بغیر خوشبو والے صابن سے بال دھونا یا نہانا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، چاہے خوشبودار پھل یا پتے کی ہی کیوں نہ ہو، جیسے لیمو یا مالٹا، پودینا وغیرہ ان کی خوشبو سونگھنا، یا کسی عطر والے کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، یہ بھی مکروہ ہے. ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور وہ خوشبو ابھی ختم نہ ہوئی ہو. غلاف کعبہ کو سر یا چہرے پر لگانا، ہاں بہنیں سر پر رکھ سکتی ہیں لیکن چہرے پر رکھنے میں انہیں بھی احتیاط لازم ہے، کیونکہ سر نے آپ کو بتایا تھا کہ چہرے پر پردہ وغیرہ نہیں آنا چاہیے. منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر اوندھے منہ لیٹنا یہ منع ہے کیونکہ اس سے چہرہ ڈھک جاتا ہے. بغیر کسی عذر کے جسم پر پٹی باندھنا، صرف تہبند روکنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا، ہاں اگر پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت سے باندھے تو حرج نہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تعویذ باندھنا یہ بھی جائز ہے، ہاں اگر بغیر سلے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں، بازو میں باندھنا یہ مکروہ ہوتا ہے. لیکن عورتیں سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں ڈال سکتی ہیں کیونکہ بہنوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا جائز ہوتا ہے. اسی طرح رفو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا کپڑا پہننا اگرچہ بغیر سلا ہی ہو، جسے مطلب احرام کی چادر پہ پیون لگا کر پہن لینا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے. اور اب آخر میں بعض وہ کام جو حالت احرام میں بالکل جائز ہیں، بغیر خوشبو والا سرما لگانا، مسواک استعمال کرنا، نیل چھڑائے بغیر غسل کرنا، کپڑے دھونا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری استعمال کرنا، داغ یا دانت وغیرہ اکھیڑنا، اگر کسی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا ہو تو اسے جدا کر دینا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، مکھی، مچھر وغیرہ تکلیف دینے والے جانوروں کو مارنا، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، خوشبو کی ملاوٹ سے پاک ناریل کا تیل جسم یا بالوں پر لگانا، شیشہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا اور نکاح کرنا، یہ سب امور ہیں جو حالت احرام میں بالکل جائز ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. جہاز بلند ہو گیا، آپ جہاز میں تشریف فرما ہے، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، آپ نیت کر چکے ہیں اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ جدہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں دل بہت ہی بے قرار ہوتا ہے اور بعض اوقات بے یقینی کسی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے. وہ مناظر جن کو کبھی آدمی نے ٹیلی ویژن پر یا تغرے وغیرہ میں دیکھا ہوتا ہے، ان قریب اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مناظر میں اپنی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا تو یقین سا نہیں آتا. بلکہ بعض اوقات تو ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو چٹکی بھر کر دیکھتے ہیں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ جذبات اور کیفیات جب طاری ہوں تو اس کو اللہ کا انعام، بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے. لہذا اس سے پہلے کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں بلکہ وہاں سے مکہ المکرمہ پہنچیں، آپ کوشش کریں کہ خوش الحان نعت خانوں کی نعتیں سنیں. فضائل مکہ المکرمہ پر مشتمل کوئی کتاب پڑھنا بہت ہی مفید ہے، کیونکہ آپ نے اگر ڈائریکٹ مکہ جانا ہے یعنی جدہ پھر مکہ جانا ہے تو فضائل مکہ پر مشتمل کتاب پڑھیے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، کیونکہ آپ جدہ کے بعد اس شہر کی طرف بڑھنے والے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. بات ہوگی، رش بہت شدید ہوتا ہے، کثیر حاجی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات کسٹم شیڈ پر سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہاں پر انسان جو مطلب تھوڑا ذرا اس سے کمزور ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں اور زبان سے شکوہ شکایت جاری ہو جاتی ہے. بعض قوت برداشت کی کمی کی بنا پر جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے ذہن بنا کر جائیے کہ وہاں پہ ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے، کسی مسلمان بھائی کو آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے تکلیف بالکل نہیں پہنچانی ہے، اور کوئی دانستہ یا نادانستہ اگر ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو ہم انشاءاللہ ان سے درگزر کرتے چلے جائیں گے. اس لیے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. اب جب آپ کسٹم شیڈ پہ اپنا سامان وغیرہ چیک کرا کے فارغ ہو گئے، اب آپ باہر تشریف لائیں گے. وہاں پر معلم کی بسیں موجود ہوں گی جن کے پیسے آپ پہلے دے چکے ہیں، آپ آرام سے سامان رکھیے. اور ہماری گزارش ہے کہ جو معلم کی طرف سے آپ کو ایک پتہ دیا جائے گا، بعض اوقات چمڑے کا ہوتا ہے جس پر معلم کا پورا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، تو وہ پتہ اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیے. خصوصاً جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی جا رہے ہیں، بالکل ان کے ہاتھ میں ضرور رکھیے، کیونکہ بعض اوقات مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد دوران طواف یا استنجا خانے میں جانے کے وقت بچھڑ جاتے ہیں، اور پھر اگر اس قسم کا معلم کا ایڈریس نہ ہو تو بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ نہ عربی بولنے آتی ہے اور نہ معلم کا ایڈریس معلوم ہوتا ہے، تو بہت ہی شدید آزمائش ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا ضرور کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہمارا مشورہ ہے کہ بہنوں کے جو برقعے ہیں ان کے اوپر، جو اوپر کا حصہ ہے، اسکارف وغیرہ پہنا ہو، اس پر کوئی ایسی بڑی نشانی لگا دیجیے، کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور ایسی نشانی کہ دور سے دیکھ کر آپ انہیں پہچان سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رش کے رش سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خصوصاً طواف کے اندر، خصوصاً میدان عرفات میں، کہ ہزاروں خواتین ایک جیسے برقعے باز اوقات ہوتے ہیں اور اگر بچھڑ گئی تو بہت ہی آزمائش آتی ہے، لہذا برقعے پہ جو کوئی نشانی لگا لے تو بہت ہی بہتر ہے. اب آپ جدے سے باہر تشریف لائے، ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے، بسوں میں بیٹھے، اور اب آپ کی زندگی کا ایک مبارک ترین سفر شروع ہوا ہے. سفر کا آغاز سفر پاکستان سے ہو گیا، لیکن اب یہ جو سفر کا حصہ ہے یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی میٹھا میٹھا ایک سفر ہوتا ہے. یہ احساس کہ قریب میں اس شہر میں جانے والا ہوں کہ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کے تقریباً 53 سال گزارے، ان روڈوں سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پہ کنفرم ہے کہ نبی کریم بھی ان پہاڑوں کے پاس سے، ان راستے سے گزرے ہیں، اور ان پہاڑوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو کثرت کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف اس انداز سے بڑھیے کہ ہو سکے تو اپنے آپ کو بالکل مجرم تصور کریں کہ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور وہ آقا بڑا کریم ہے، تمام قصور بخش دیتا ہے، تمام خطائیں بخش دیتا ہے, اور وہ ایسا آقا ہے کہ غلام کتنا ہی نافرمانی کر کے بھاگے, جب وہ ادنا سا رجوع کرتا ہے تو آقا آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. اس قسم کے تصورات کے ساتھ جب آپ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاضری کی مقبولیت کی ظاہری علامت بن سکتے ہیں. مکہ المکرمہ جب قریب آئے ادب سے سر جھکائیں, درش کی کثرت کریں, تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں جیسے آپ کو بتایا ہے, اور ادب کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائیں. مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں, آپ تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں, بہت بہتر ہے. بہتر ممن یہ ہے کہ پہلے بسیں آپ کے معلم کے آفس میں لے جائیں گی, وہاں پر آپ کو باقاعدہ معلم کی طرف سے کھانا دیا جائے گا, کھانا وغیرہ تناول فرمائیں, پھر آپ کے ہوٹل وغیرہ کی تعین ہو جائے گی کہاں ہوٹل ہے, آپ وہاں پہنچیں, آرام سے اپنا سامان رکھیں. اگر آپ وہاں جا کر غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہوتا, آپ احرام سے پہلے غسل کر چکے ہیں وہ کافی ہے. اگر آپ خندق وغیرہ کی یہ غسل کرنا چاہیں تو جیسے بھی ہم نے احرام کی پابندیوں میں عرض کر دیا, خوشبودار صابن استعمال مت کیجیے گا, تو آپ وہاں پہ غسل بہرحال کر سکتے ہیں, نہا دھو لیں تب بھی آپ کی مرضی ہے, تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ عمرے کے لیے روانہ, عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں, جو حج کی کتاب آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں, سب کو جمع کر کے عمرے کی پوری تفصیل بیان کر لیں تاکہ اغلاط نہ ہو. اس جتنا بھی حج اور عمرے کا ہم طریقہ عرض کر رہے ہیں, اس کی ویڈیو سی ڈی آپ FRS انٹرنیشنل سے حاصل کر سکتے ہیں, ضرور اس کو بار بار ملحظہ فرمائیے. انشاءاللہ امید ہے بہت بہتر انداز سے حج کا طریقہ آپ سیکھ سکیں گے, اور اگلے پروگرام میں عمرے کا مکمل طریقہ عرض کیا جائے گا. یا آخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.